Det ska bli intressant. Det var det där med ansiktsövningarna. Ansiktsövningar. Ut här ihop. Ut ihop. Vänta, ska man sträcka på sig också? Knäckliga. Har kroppen på mig. Det är bra, Kalle. En övning gjorde du. Och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 23/9/2017 och detta är avsnitt 133. Med mig idag så har jag mannen med brödsmulor i kalsingarna, Fredrik. Yo! Snubben utan alla mårdar i hatten, Carl. Och ta-da! Kvinnan som alltid önskar att se en moppemusche, Lotta. Och jag som ser ut som en kvinna utan skägg, Rob. Ni får nu applådera för mitt excellenta intro. Tack så mycket. Tackar. Jag tycker det är intressant eftersom du har skägg. Jag vet. Det är därför som jag har skägg. Observera, det är det som jag hänger upp mig på med det. Det är, två lögner och två sanningar i de statements. Så att, ni får lista ut själva. Ni har ju redan fått en gissning om en av dem i alla fall. Hur är det med er idag? Mina kära medkollegor. Så bra som det kan vara. På en så här fin lördagkväll som detta. Och man bara, jag sitter här med er. Och man bara, ja, det är för jävligt. Det är bra att veta. Vilket för oss till frågan, hur hamnade Carl? Ja, just det. Det är en historia som vi inte har... Jag sa hej. Han sa hej. Det är för mycket hej. Det är en historia. Tycker jag. The rest is history. No. Respect. Wow. Du är så hiphoppare idag. Yes. Jag är hiphoppare. Vi är MCDJ in the house. Innan Fredrik går allt för långt in i det. MCDJ. Anyway. I dagens gedigna avsnitt. Wiggity wet. Säg inte kidsen så. Åh, innan Fredrik. Innan Fredrik isolerar typ 10% av av de som lyssnar, vilket är typ en person. Så idag. Men han är också hiphopare. I dagens fina avsnitt av Nördliv så kommer vi ta upp bland annat Crash Bandicoot and Sign Trilogy. Lite Stellaris expansion här. Veckans diskussion denna vecka är: vad får man ut av att spela spel? Ångest för tiden man lagt ner, eller upplever man det som ett plus i livet? Vi får se vad vi här i Nördliv tycker. Sen på lite övrigt så tar vi upp It. Vad har Fredrik att säga om den? Lite Rick and Morty. Sist men inte minst lite lyssnarfrågor. Och med det så hoppar vi lite rast in i Spel i fokus. Fredrik. Dum. Ja, yeah. Ljudsnutt. Och sen Fredrik. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Vad du säger om det? Du älskar den, eller hur? Du, jag blev så kär i spelet. Ja. För det ser ju sött ut. Ja. Och det är ungefär allt jag kan säga som är bra om det, men... men under den söta ytan så gömmer det sig alltså, för ett spel som typ kom från... När kom det här spelet egentligen? Crash Bandicoot är 90-talet, det är ju mitten av 90-talet, det är ju PlayStation. Ja. Och det märker man, de har inte gjort om något i spelmekanik, du går... Du är bakom gubben, du kan inte gå åt sidan och allt det här, ni vet... De flesta vet väl hur det ser ut. Jag vet inte om jag behöver berätta det. Du är någon form av rävvargliknande filur som springer runt. Vad är det för något? Det är ett djur. Okej, okay. Ja, jag vet inte fan. Jag har inte googlat på den. Jag tror det var något påhittat djur, ja. Men det kanske är ett riktigt djur. Jag har ingen aning. Ja, och du ska hoppa på massa grejer liksom. Det kan vara sköldpaddor och allting. Och du nuddar dem en så här millisekund så här. De bara nuddar det. Som att jag blir dödad av en sköldpadda. Hur fan kan en sköldpadda ta kål på en? De bitar järn. Alltså ja, de har ett ganska kraftigt brett. Brett? De har ett brett kraftigt brett. Precis. Ja, det är, så här, vad kallas det? Hitboxes? Kallas det så? Mm. Ja. Liksom, man kommer så här... Jag ser att jag borde inte vara i närheten av den där, men han nog fan nuddar mig i alla fall och dör på en enda liksom hit. Fine. Det är den typen av spel. Den består av antingen så kör du det här bakom karaktären, eller så är det ibland så här, jag skulle inte säga sidskrollande, men vad kan man ser från sidan han går, typ alla Super Mario. Ja, en sidescroller. Sidescroller. Och alltså, det är inte uruselt. Det nej, funkar. Men, bara för att bringa lite klarhet i den här frågan. Så en bandicoot är då alltså ett australiensiskt pungdjur. Bara så men då så. För han känns ju väldigt så här Tasmanian devil. Ja, känns han ju. Lite så. Jag gillar att du också Wikipedia fram det. Jag hade det fram för mig också. Då så. Jag satt och funderade över svenska översättning. Men det finns ingen. Nej, det är en bandicoot på svenska också. Ja, det är australienskt och New Guinea stod det. Okej. Ja. Men man är då Crash. Man kan också vara hans barn eller flickvän. Jag vet inte vad det är. Flickvän. Nej, syster är det väl. Man kan vara i ettan. Ja, okej. För jag vet, det är någon så här elakig som tar den här tjejen i början. Det är så här evil scientist som har någon tjej. Men sen så kan jag spela som en tjej, men det ser inte ut som samma tjej som blivit kidnappad, och jag har inte riktigt fattat vem fan det är än. Men jag tror att den du spelar som jag har inte spelat spelet själv, men jag tror att det är hans syster, och den som är kidnappad är hans flickvän. Okej, okay. Ja, men det låter väl mindre pervo, jag får, det är bra. Eller? Nej, jag vet inte, som sagt, det här är mer första intryck än någon form av recension av en slag. En riktig recension kommer längre fram. Men det är ju en remaster på samtliga av de tre spelen som finns då. Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back och Warp, tror jag. Det är mycket bra det. Och då ska man liksom korsa lite olika nivåer med den här Crash, och så ska man stoppa den här Dr. Neo, tror jag han heter. Som är bad guy. Och that's it. Det är liksom story. Man kommer inte in i ett plattform. Liksom, det är vad det är. Det är gjort för ungar. Så enkelt är det. Även om jag tror att ungar skulle ju skita på sig genom att köra det här en längre stund. Du dör ju för minsta lilla i princip. Kan vara jag som är skitdålig. Så kan det också vara. Ja, men alltså, kommer du ihåg hur du var och spelade när vi var små? Ja, Fredrik. Du dog, ja, kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg det nu. Nu när jag har kört det här. För jag tycker de borde... Jag förstår att det finns nostalgiker. Jag menar, jag är säkert nostalgisk på många gamla spel. Nej. Också. Men ändå kan jag tycka det, som om jag kör något gammalt spel, som jag kör Half-Life. Det har begränsningar. Det är fan inte så bra som det var. Civ 2. Mm. Ja, liksom, whatever. Så här. Det finns begränsningar i alla spel. Och här tycker jag, visst, det finns säkert de som kommer tycka och köpa det. Liksom. De har kört det förr, de kör igen. Fine. Jag skulle inte lägga pengar på det. Ja, det är väl ungefär allt jag har att säga på i nuläget. Jag ska fylla den här åsikten mycket mer med mer kunskap. Alltså, så ta den här åsikten med en skottkärra med salt. Fredrik, vill man ha ett väldigt limiterat sample och spela ett mycket bättre spel, så kan man ju alltid bara skaffa en Charter 4. Ja. Det kan jag säga. Det är den enda gången jag har kört Crash Bandicoot innan jag körde det här nu. Det är när jag körde Uncharted 4. Alltså, jag tror jag körde Crash Bandicoot någon gång för jättelänge sedan när det kom ut till PlayStation, så någon gång på 90-talet eller något sånt där. Sen dess, enda gången jag kört det är alltså i Uncharted 4. Ja. Så att, men där var det ju i sin liksom all outdated graphics glory också. Ja. Så att, det är ju sött på att se på i alla fall. Ja, men du får... Det har sina poänger. Får vi se vad du har att säga i framtiden då, kanske? Ja, Fredrik. Vem vet, jag kanske kan snacka om... Ibland har det hänt att man har gjort en hel omvändning i vissa spel. Det beror på hur lång tid i spel man kommer. Men, ja. Precis. I alla fall, nog om bandikuter. Så det heter, är det plural på svenska, bandikuter alltså? Ja, jag sa bandikuter, men okej. Bandikotor. Bandikoti? Bandikotor. Kotor är ett sci-fi-spel. Sci-fi. Vi har ett annat sci-fi-spel den här veckan i Spel i Fokus. Världens bästa segway. Lotta. Vi har ju egentligen två, men... Men nu var den här segwayen det här vi pratade om, Fredrik. Förstör inte min segway. I alla fall, Lotta, du har kört expansionen Synthetic Dawn till Stellaris. Yes. And it is glorious. Grejen, för de som inte kände till Stellaris, det är ett strategy game. Du spelar en ras som precis har börjat bli spacefaring. Och du ska populera galaxen, typ. Och sen stöter du på andra som också tror att de ska populera din galax. Och då tror de ju fel. Och det som är grejen med Synthetic Dawn, och det är alltså verkligen ditt standard. Du har dina resurser, du har dina dudes, du har dina skepp, du har din research. Och så ska du bli awesomest. Och grejen med Synthetic Dawn är att de har infört lite nya spelmöjligheter. Bland annat så kan man spela olika former av maskiner. Och de kan basically ha tre olika inställningar till organics. Det kan vara att du behandlar organics lite som dina pets. Din art, eller ras så att säga, blev först byggd som olika former av tjänare. Och sen har då humanoiderna som byggde dig blivit mer och mer derp, for lack of a better word. Så att de kan inte ta hand om sig själva, utan det är du som har tagit över styret. Lite bakom flötet, så du behandlar din organics som flötet. Yes. Du behandlar dem lite som husdjur. Eller så kan du vara lite mer sådär, organics och machines är ganska lika sådär. Eller så kan du vara, no, organics die. Everybody die. Blam, organics, blam, blam. Everybody yes. will die when you rule, Lotta. I am certain of that. Oh, yes. Men alltså, vad tillför det förutom en liksom syntetisk ras då, så att säga? Det tillför lite andra spelstilar, för att om du är en sån ras, så kan du ju uppenbarligen inte idka någon form av diplomati. För att, bloodbags must die. Meatbags. Exterminate. Ja, du är basically Dalek. Eller HK-47 från KOTOR. Dirty precis. Meatbags. Yes, basically. Och ja, lite annan spelstrategi. Och bland annat, du måste... Robotar förökar sig inte genom att en mamma-robot och en pappa-robot tycker väldigt mycket om varandra. Va? Va? Har robots... Men filmen Robots ljugit för mig? Oh yes, du förstår, Rob. Så här är det. Att när robotar förökar sig, då är det att en mamma-robot eller en pappa-robot blir väldigt uttråkad. Och hittar Lego. Det är så det går till. Lego. Och sen helt plötsligt så hittar man en liten babyrobot under ett blad i kolandet. Så du måste alltså bygga din population. Istället för att den kommer. Makes sense. Ja. Å andra sidan så äter ju robotar ingen mat. Alltid. Men de behöver mer energi, antar jag. De behöver energi. Så att... Och det är en av dina resources då som du måste bygga byggnader för att ha bestämt. Men frångår den då helt matresursen? Yes. Om det är så att... Mm. Du kan ju spela en av de här som faktiskt kan koexistera med organics. Mm. Och då om du får en population som har vissa organics i sig, då måste ju de ha mat. Ja, men kör man bara robot overlords så då behöver man bara energi. Nej, precis. Då är det bara att skita i all mat för att, Men har de några form av... För Stellaris har ju så att det finns ju olika typer av planeter som är suitable för olika typer av raser. Kan de existera då på alla typer av planeter utan någon limit? Yes. Så de får inga negativs för någon planet? Jag vet inte hur det är. Det finns ju de här planeterna som verkligen ingen kan bo på. Jag vet inte är med de planeterna. För de behöver ju inte syre heller, antar jag. Nej, så de precis. Behöver ju inte ha någon atmosfär. Så de behöver inte terraforma några planeter. Så de kan ju bo på vilken planet som helst som inte är instabil eller något sådär. Ja, precis. Mm. Och sen också en till grej som de har lagt in som jag tycker är helt fantastisk. Du har ju en advisor. Det är basically killen som säger plebs are needed. För, you know, referenser till kära Glömmas Pleel. Och de har lagt in så att man kan ha olika röster på de här olika liksom, mindsets. Antingen kan man ha en som passar in på din ras och din ethic. Liksom. Om du är spiritualist, då är det väldigt hippie, till exempel. Om du är väldigt militaristisk, då är det kill blood, arr! Men den som jag tror är min favorit, för att jag och Max har spelat nu och skapat vår variant av Space Marines. Jesus. Det är alltså inte robotar. Okay. They are glorious. Mm. De är fanatic xenophobes. Så att, you know, aliens must die. Horribly. As they do. Kill all xenos. Och då har man ju då xenophobe advisorn. Eller, ja, rösten som kill all the aliens! Snällt. Kill them all! Kill them now! Oh yes. Och när man skapar en ras så kan man ju självfallet också lyssna på alla olika advisors och få lite prover. Och om det är så att ni har Stellaris och är intresserad av Synthetic Dawn, den går för en 100-lapp, expansionen i sig. Så lyssna igenom era olika advisors. De är helt fantastiska. Det är verkligen... Alltså, Warhammer 40K, Space Marine, det gick inte att tänka någonting annat för mig i alla fall när jag hörde den rösten. Så att, stark rekommendation från min sida. Ja, vill ni höra mer om vad vi tycker om Stellaris så har vi faktiskt pratat om det i tidigare avsnitt, både avsnitt 72 och 73, plus att det finns en recension på nördliv.se också av våran kära Fredrik. Så att, ja, just det. Ja, jag kollade upp det. Se, jag är förberedd. Jag är bästa vän. Just det. Du, det är ju ett sånt mysigt spel. Det är det. Det är jättemysigt. Och you know, ta över galaxen, slaughter all xenos. Ja. Alternativt åker runt som vanlig torsdag helt enkelt. Precis. Ja, men precis. Men i alla fall, på tal om Fredrik. Du hade lite på sci-fi. Vi på hade sci-fi. Ju lite mer här med dig. Jag hade lite mer här. Neon Chrome. Vad är det för något? Vad är det? Låter väldigt flashigt. Det gör ju faktiskt det. Neon Chrome. Bow. Det låter väldigt 80-tal. 80-tals syntar här. Ja, precis. Ja, och det finns, det är ju mycket så här, de har ju referenser som tusan här till klassiska så här filmkaraktärer. Men vad det är en top-down shooter. Twin stick shooter. Det var nämligen så här PlayStation Plus-spel. Så, och jag tänkte jag skulle testa att twitcha lite där. Jag tänkte, ja men det där är något indie-spel. Jag slänger i det. Det är lite snabbt. Så jag sitter och kör. Men det här var ju lite roguelike. Jag kör en liten stund bara. Och så kunde jag levla. Jag kunde gå till olika platser och levla upp. Jaha, det var leveling där ja. Okej. Okay. Och nivåerna ändras för varje gång. Det är så här procedural generated levels. Och... Och miljön är destructible. Så du har val att ta dig genom väggar och skjuta saker och ting och så vidare. Och det var faktiskt jätteroligt. Ja, det är bra. Helt enkelt. Ja. Och jävligt suggestivt, skönt soundtrack. Som en så här klassisk cyberpunk alla Blade Runner-eskt. Mm. Fast lite mer poppigt var det. Okej. Nice. Ja. Så det, ja, det var många fullpoängare på en gång, visst. Jag saknar dock att den inte har en riktig online-funktion. Den har en co-op, fast bara i split-screen. Mm, okej. Okay. Typ. Så jag hade tänkt det, för där tänkte jag, ja, men det här, om alla nu har det gratis, då kan jag fråga vilken filur som helst på PlayStation där. Men det var bara lokalt, så det skedde sig. Men annars i övrigt så tycker jag menar, har man PlayStation och man har PlayStation Plus, då kör det här. Det är bättre än många av de här AAA-spelen till och med i nuläget. Visst, du kanske inte kör 40 timmar på det här. Eller så gör du det i och med att du tar upp i nivåer. Förstås. Men det låter inte som det är ett sådär kul partyspel man hoppar in i när man har någon ändå på besök. Det låter mer som att, ja men du Bosse, ska du komma över och så spelar vi lite tillsammans? Jo då, det här är ju, om det är ett riktigt spel alltså. Du sätter och kör för att verkligen mosar igenom. För det finns sådana här checkpoints nästan på var femte nivå eller sjätte någonting. Mm. För det är ändå roguelike, så dör du så får du börja om från början liksom. Men då kan du börja från den. Så här sci-fi, lite stuk i miljön och så. Det, jag tycker det är nice. Det är lite nicer. Yeah, I am satisfied. Yet again. Fredrik, alltså. Excellent. Mm. Mm. Tusen, det är så, jag tycker det var så kul att det kom sådana här gratis spel liksom, som faktiskt har bara hooken direkt. Men de är gjorda för det. Story kanske inte finns någon jättemycket i det. Det gör det. Ja, nej, men I'm out. Men det, måste det finnas en bra story om man ändå blir hooked? Nej. Gameplayet sög in mig direkt där nästan faktiskt. Även om jag satt medan jag twitchade bara, ja, jag ska bara testa det här. Ni vet ju hur det här är bara... Ja. Och så vidare. Men... Det satte sig. Ja, så det är... Men där har ni Neon Chrome. Kolla in den. Finns på Steam också för övrigt. Yeah. Det, just det, just nu på Humble Bundle kan man få den för 7 spänn. Ja. Nice. Tänk på det. Inte helt fel. Nej, det är rätt nice. Bra investerade 7 kronor där. Alltså, det kommer ja, verkligen. Mm. Fast man får det ju gratis på PlayStation. Ja, gratis. Man måste köpa en PlayStation också. Så jag måste köpa en PlayStation fan, först. Jag måste slänga ut den där 4000 spänn för att känna, för att inte behöva lägga ut den där 7 kronorna. Ja. Det är som hitta. På tal om varför man spelar. Yeah. Så går vi ur spel i fokus och hoppar till veckans diskussion, vilket är vad får man... Mårdar. Nej, inte denna vecka. Kaskelotter i korsett. Nej. Ja. Återigen, nej. Inga djur handlar om. Ja. Det handlar om vad får man ut av att spela? Okej, jag ska vara tyst. Tyst med dig nu. Det är, veckans diskussion den här veckan är, vad får man ut av att spela spel? Ångest för tiden man lagt, eller upplever man det som ett plus i livet? Vad är en inställning för vad man får ut? Why do we do this? Why do this? Why this? Nu får vi alltså... this. Hey, I'm sick. I need help. Who this? No pod. Who this? Ja, det är väl alltså, okej, visst. Jag har ju upplevt ett par gånger. Man har spelat, man har kämpat, man har nästan blödit. Och man dör på ett olämpligt ställe och man får göra om timmars av arbete och man känner lite okej, varför slösar jag bort mitt liv? Ja, men... Tiden innan autosaves alltså. Ja, precis. Final Fantasy. Men samtidigt så är det ju lite att okej, det här är ett citat som har attribuerats till alldeles för många människor. Time and joy wasted is not wasted. Alltså tid du tycker om att slösa bort är inte bortslösad. Mm-hmm. Så att låter rimligt. Jag står definitivt på den här sidan att ja, men om man får ut någonting av det, får man ut glädje kanske, alltså jag tror ju stenhårt på det här att man lär sig öga-handkoordination, man kan läsa det, lär sig logiskt tänkande, uppenbarligen inte artikulation. Så well, då har du fått ut någonting. Och sen att man har, you know, föräldrar och så vidare som tycker att varför sitter du vid den här burken och slösar bort ditt liv här? Ge ut och spela fotboll eller någonting vettigt som andra barn. Nej. Problemet kommer ju dock där, när det är ett spel som suger. Mm. Och man har lagt ner alldeles för mycket tid i det. Men gör man det? Det beror på om man inte inser att det suger förrän man har lagt ner 20 timmar i det. Till exempel när man kommer till slut av ett spel och det suger hårt. Om man känner att det inte riktigt validerar den tid man har lagt ner i spelet. Okay. Men alltså, men om du tyckte om de 20 timmarna fram tills dess, även om slutet suger och du känner nej, det här, nej, joggans skitslut. Ja, jag slutar ju spela efter, jag ger det högst 2 timmar ett spel. Sen skiter jag i det. Alltså, jag vet inte. Alltså, ibland... Om det inte är recensionsexemplar, fine. Då trycker jag mig igenom dem som en bäver in i lån. Men ja, jag vill fortfarande så... tillbaka timmarna från Urban fucking Empire. Så, yeah, you heard me. Nej, men det kan jag hålla med om. Det är svårt. Men det kan ju vara sådana spel som ändrar gear också efter en stund. där det är någonting som händer. Om man, eller det buggar sig väldigt mycket. Mm. Och att man därför liksom, det här går inte att spela liksom. Ja, det värsta är ju spelen där du faktiskt vet att spelet har jättebra potential och du kör vidare på det. Men sen så fuckar du totalt på 30:e timman när du har kört City Skylines på konsolen men den inte orkar spara, för då fuckar den ut och så dör hela jävla konsolen. Det låter som du har haft erfarenheter här, Fredrik. Läs City Skylines recensionen på Xbox One. Jag var en av de personer som kollade den. Jag gav det först toppklass, högsta betyg. Ja. Och sen så börjar den hålla på så där, för då börjar jag komma långt med staden liksom. Sen, nej, jag sänker den till bra köp. Och sen så fuckar den ut helt. Gick inte att starta upp skiten. Nej, nu tappar den betyget helt. Det är synd, det är skitbra spel. Men där är ju sånt där exempel på just, man lägger mycket timmar och sen så händer något senare. Men det är ju någonting, i mitt fall så är det ju oftast rent tekniska grejer. Det är ju inte, story i spel till exempel, om det ändrar sig senare i spel. Det brukar jag inte bry mig så mycket om. Det är, och gameplay i sig, det ska ju mycket till om de i hälften av Shadow of Mordor bara, ja men nu blir det plattformsspelare. Det händer ju inte. Det är ju samma typ av mekanik. Det är ju samma typ, det är bara att du kanske får lite mer skills. Så jag tror, så jag tror att jag har haft några sådana där det har varit tekniska problem och det har blivit så här, man, det, jag har ett väldigt bra exempel och det är Dragon Age Inquisition. Som jag fick till 360. Och det är ju en neddummad version av Xbox One och PC-versionen. Next Gen-versionen. Och det märks. De har ju tagit bort några grejer. Av någon anledning så kan man inte lägga till R på karaktären. Det, laddningstiderna är längre än laddningsskärmen. Det blir alltså svart efter en stund bara. Och jag har nämnt det här förut. Men det är det att till slut så kunde inte jag fortsätta spela. För att jag kunde köra kanske 1-2 timmar eller någonting. Sen började sen började saker hänga sig, det laggade och sånt där, och mitt Xbox började överhetta. Så det vart alltså det vart jättevarmt och jag bara shit, jag vågar inte köra vidare nu, för tänk om, och sen så hänger sig spelet till slut liksom. Och jag förlorar timtals av ibland. Jag började ju spara mer till slutet, men det var det att jag spelade aldrig klart spelet på grund av att jag kunde köra kanske en timme eller två i taget, men när jag sätter mig med såna här spel som är längre, sådana som är, som jag finner väldigt rewarding, sådana längre spel som Dragon Age och Mass Effect och sådana, så vill jag ju sitta i kanske minst 4 timmar i alla fall, om jag har den tiden att lägga. Så ville jag sitta där, men då kunde inte jag göra det. Då tappade mycket av den enjoyment som jag hade. Och då kändes det lite som att nu har jag lagt ner, jag vet inte hur många timmar i det jävla spelet, men jag kommer ju aldrig kunna spela klart det. Och när jag väl kommer spela det igen så måste jag ju då spela det på en annan, antingen en nyare konsol eller på PC då. Och då känns det som att alla de där timmarna som jag har lagt ner i det spelet är wasted bara. Och då blir jag lite, då får jag lite ångest över det faktiskt. För det får mig nästan att inte vilja spela spelet igen. På grund av att jag känner att jag kommer inte få tillbaka den där tiden. Även om jag väldigt mycket tyckte om den tiden jag la. I stunden. Men i efterhand så, ja. Du kände att du slösade bort tiden trots att du uppskattade det? Ja. Just på grund av att jag vet att jag inte kommer kunna spela vidare på den. Jag kommer inte kunna. Det blir ju ingen payoff, du får inte spela färdigt. Nej, precis. Och det är ju en annan sak om jag hade upptäckt, om jag hade känt liksom inte att jag varit uttråkad och spelat, bara nej, jag orkar inte köra vidare. Liksom. Speciellt ett RPG som Inquisition, där du liksom bygger upp till en viss payoff i slutet. Men, och sen så kommer man aldrig dit och så hänger man där liksom. Men det är som Fallout 4 till exempel. Jag tyckte om spelet så. Men jag tröttnade på spelet efter en stund, för att jag är en sån jävla 100% att jag måste gå in och ta, jag måste gå efter 30 timmars spelen, så har jag fortfarande inte kommit ner till Diamond City, utan jag har bara gjort alla quest jag kan längst upp istället av kartan. Så att det var liksom nice. Min egen liksom compulsion liksom förstörde lite för mig, och jag kände att jag orkar inte spela vidare, för jag var lite trött på att köra samma mission, att det var väldigt mycket när man kör så många på en gång, när man gör så många quest direkt efter varandra som är likadana utan att göra main quests och sådana saker, så känns det väldigt mycket som att de är samma ändå, även fast de är väldigt varierade, men inte tillräckligt för att hålla intresset vid den punkten. Och då blir det lite så här, jag vet inte om jag någonsin kommer köra klart Fallout 4, för att jag orkar inte sätta mig med det här spelet igen. Jag tröttnade lite efter en stund. Det är ett bra spel, men... Men just det här med, om vi går tillbaka till just, vad får man ut av att spela spel? Jag vet inte om du tänkte säga något, Kalle, men... Nej, alltså det är, jag tänkte, väldigt olika saker beroende på vad man spelar. Om man ska se väldigt ytligt så är det ju så här att nöje, spelet ska vara kul. Mm. Men då tappar man ju typ skräckspel och mycket typ Counter-Strike till exempel är inte nödvändigtvis väldigt roligt hela tiden. Det beror ju på liksom. Få däng hela tiden liksom, då är det inte speciellt roligt. Utan det är ju snarare handlar om utmaningen och överkommandet av motgången. Ja, fast det är ju ett nöje i sig är det ju. Ja, absolut. Så det är inte nödvändigtvis en motsägelse av liksom att så länge det är njutbart. Så. Jag menar, är man en sån person som tycker om liksom utmaningen och challengen av liksom, till exempel CS. Jag är mer sån att ja, men jag kan spela lite casual och köra lite så här, kanske med vänner eller något sånt där. Men att köra själv är lite, ger ingenting för mig. Men jag kan se hur andra människor som du till exempel, som gillar den grejen, liksom, får njutning av det. Det är väl just den här individuella utgångspunkten i alla, så är det ju. För vad som jag känner är värde att få ut av ett spel, det kanske skiljer sig från Rob eller Kalle eller Lotta till exempel. Det tror jag definitivt, ja. Så är det ju. Men för min del så är det ju dels en flykt på sätt och vis från livet. Inte som att jag flyr med skrikandes över en äng. Men mer som att man vill bryta av, man vill komma ifrån, man vill koppla av. Just ha en helt annan typ av upplevelse hjälper ju till jättemycket. Och som man förhoppningsvis kan sugas fast i. Det är ju där man är ute efter, man vill ju sugas fast. Något som jag märker, jag som snart är 7000 år gammal, märker att det blir svårare och svårare för varje år. Och det kommer ni märka också. När vi blir snart 7000 år gamla. Ja. Men som till exempel Witcher 3 kommer plötsligt och jag tänker, men fan, nu ska jag äntligen sätta mig med. Och så sugs man fast och man är tillbaka igen i det där suget. Äntligen. Helt plötsligt är Fredrik 15 år gammal igen. Finnar och allt. Mm. Men då blir det. Och då vet man varför man spelar spel. Ja, det är där man har vad man när får du säger det, Fredrik, så tror jag att folk som ser ner på folk som spelar spel eller spel rent allmänt, vilket blir ju färre och färre människor ju längre in vi kommer i det här seklet. Så jag tror att de flesta som gör det är för att de har inte haft det spel. De har inte satt sig ner, tagit tiden eller sugits in i något. De har inte hittat sitt spel riktigt. Det kan ju vara vad som helst. Är det Farmville? Fine. Liksom. Det är en helt annan diskussion. Som vi tror att vi har haft. Men liksom, vare sig det är liksom Facebook-spel, mobilspel eller liksom AAA, whatever. Så länge du hittar det spelet som verkligen suger in dig i det och får dig att känna det där, oh, wow. Fan vad tid gäller. Då är tiden värd. Ja, precis. Och det är, jag tror att det är, som du säger, det är väldigt individuellt. Men jag tror att, som sagt, de personer som inte fattar det, som inte förstår, de har inte, jag tror bara att de inte har hittat sitt spel. Sen kan det också vara motsatt håll, att man kanske är som ung, spelar väldigt mycket spel, men sen så händer saker i livet, så man lär sig. Det är ju så, jag märkte ju själv när jag första gången åkte utomlands att jag fick en sån upplevelse så att jag kunde inte förmedla det i ord. Men jag förstod då att ja, men det här med spel kände jag just då. Där tappade prioritering med väldigt mycket. Jag vill bara ut och resa, jag vill bara ut och göra saker, se saker. Jag hade fattat att det fanns andra aspekter. Jag tror att många gånger så är det, när man upplever andra aspekter i ens liv så kan man komma att omvärdera det som man redan upplever väldigt högt värde. Fast... Sen är det ju väldigt många som håller kvar det såklart också. Men att den aspekten kan på sätt och vis... det kan betyda att det finns faser i ens liv helt enkelt. Så att för vissa så kan det vara en fas att spela, för andra är det bestående. Jag tror inte nödvändigtvis att sådana saker är mutually exclusive liksom heller. Bara för att man hittar en grej som tar upp det och så tror jag inte att det nödvändigtvis får en att inte vilja spela spel eller ha... Nej, men jag menar bara att det kan vara en aspekt som kan påverka dig. Carl, du hade något du får säga? Nej, jag har bara tänkt tillägga det. Jag känner till folk som har gjort det omvända resan, att de växte upp utan spel, kanske tittat på film, kanske spelade mycket sport och sånt där. Ja, och sen så någonstans mellan 20-årsåldern där så upptäckte de det här med spel. Och blev fast i det då. Och det är ju en annan typ av upplevelse. Egentligen man inte växte upp med det. Då man är helt ny. Man är i den åldern när det inte riktigt lika lätt att ta sig an nya saker på samma sätt som det kanske var när man var liten. När man bara liksom sög sig upp alla dessa liksom, erfarenheter. Alltså upplevelser, om man säger så. Mm. Mm. Och sen också det här... vi har pratat om det här med olika typer av vad man faktiskt får ut av spelet. Jag tänkte på det så fascinerande när jag har spelat en del Factorio. Och det är ett spel som verkligen funkar för mig. Precis innan så var det någon som jämförde med programmering. Och ja, så då. Alltså, om du börjar med en bra plan för ditt Factorio-spel, alternativ för ditt program du programmerar. Du lägger ut så att du har lätt för att expandera senare, men du är fortfarande effektivt på det du behöver just nu. Mm. Och sen är det bara att fortsätta och bygga. Och sen faktiskt liksom. Att du kan bygga enkla datorer i spelet också och skärmar och allt sånt där. Det är en helt annan sak. Det var en anledning till att jag pausade Factorio just för att det blev det här att speciellt om man spelar tillsammans, man försöker säga att vi håller oss till den här designen så vi kan expandera lite senare, men så blir det bara spaghetti och sen så sitter vi där och bara, men vi måste öka kapaciteten, men det går inte. Men måste vi bygga om allt. Där har man ju ett annat aspekt av spelande också. Det är ju socialiseringen liksom, av det också, att man får ut något socialt så. Utav den. Co-op och absolut. Sitta och snacka skit kan ju förhöja en bajskorv som typ, jag kommer ihåg Call of Duty Modern Warfare 2. Alltså jättetrasigt spel från första början, ganska väldigt obalanserat sådär. Inte speciellt, något speciellt egentligen, det var bara det som var väldigt poppis då. Men om man drar ihop ett gäng kompisar som spelar efter skolan som vi gjorde, då den upplevelsen förhöjs ju 1000 gånger verkligen. Man sitter och spelar tillsammans. Definitivt. Absolut. Eller som i Final Fantasy 14 eller vilket MMO som helst. Jag menar bara att springa runt. Jag brukar springa runt med två andra och om man känner sådär, nej men jag orkar inte göra någon instans just nu. Eller jag orkar inte göra massa quests och grejer. Ja men vi springer bara runt någonstans och slänger massa emotes och bara fånar oss. Och sitter på Teamspeak. Och det kan vara helt fantastiskt. Det är jättemysigt. Ja, men för mig så enda sättet att faktiskt njuta av en MMO eller en spelen MMO är att göra det med andra människor som jag känner. För att jag finner det så ypperligt tråkigt att köra MMO annars. Helt ärligt. Jag vet inte vad det är för någonting. Jag tror bara inte det är min grej. Men har man någon annan att köra med så tas det upp till en acceptabel nivå på något sätt. Och då känns det inte som en colossal waste of time heller. Och där har vi det liksom, att vad man får ut av det. Och jag känner ju då att jag får ju ut någonting socialt utav det snarare. Inte nödvändigtvis en spelning, spelet självt ger någonting, utan det är ju den sociala situationen som ger någonting då. Precis, och då blir ju spelet ett verktyg för det att få det här istället. Så att, alltså jag känner lite att så länge man inte får den tanken när man sitter själv och tycker, nej, det här, jag har inte roligt, jag lär mig ingenting och det är liksom inte heller att jag kämpar för ett mål som senare kommer ge mig massa, utan bara sitter och spelar och tycker nej. Så att stäng av spelet och gå från datorn, släng ner kontrollen på golvet eller en soffa kanske. Självinsikt helt enkelt. Ja, men precis. Och då är det ju samma sak, även när man spelar med andra människor, känner man att det här ger mig ingenting. Så är det helt okej att bara säga när man säger jag orkar, jag klarar inte, det är inte kul för mig. Så att det är okej att säga nej, men jag tycker inte det här är roligt längre att ge därifrån. Jag menar, det kommer beroende på vad ens vänner kommer säkert säga någonting i så fall, men alltså de måste ju lära sig. Det är okej att säga precis. Nej, även om dina kompisar ska spela spel tillsammans. Nu hamnar vi i en sån här typ så här högstadie PSA här. Det är okej att säga nej. Ge inte in för grupptryck. Spela inte spel när du inte vill. Yep. Folk kan pusha på sina spel på mig hela tiden. Du behöver inte tycka om Call of Duty. Det är okej. Okej då. Ja, jag tror att vi har... det finns ju säkert mer saker att säga, men jag tror vi har coverat det mesta om vad vi tycker. Ja. Är det någon som har någonting sista att tillägga på det här? Jag tänkte bara fråga egentligen, för det finns ju en omvänd... För, det, jag menar, det, vad får man ut av att spela spel? Det finns ju upplevelser, och det finns de som kanske, som Kalle sa, de som börjar senare, som kanske upplever att ja, men det här är en helt ny värld för dem. Mm. Sen finns det ju... Det finns de som är tvärtom. Det är de som är helt förkovrade i ett spel. Som aldrig egentligen tar ens reda på vad som finns där ute i vår värld. Ja. Mm. Och det kan vara personer... Det här är bara ett exempel, men säg att du har någon som bara, jag har, kolla på mig, jag har 57 000 poäng i gamerscore. Och jag sitter hela dagarna, jag sitter varje dag. Och så, jag bara, ja, jag hoppas du har jättekul och så. Men vad får du ut utöver det? För det finns ju liksom, såklart upplevelser du kan få där, men jag vill bara att folk ska på något sätt inse att det finns saker mer där ute. Mm. Och att de inte är rädda att faktiskt. För det, ibland så kan det vara så att du lär inte uppskatta spelen kanske förrän du faktiskt har gått ifrån spelet. Men om du aldrig går ifrån spelet, vad händer med ditt liv då? Nu är det jättestor liksom så här, vad händer med ditt liv? Som att du dör eller någonting. Men, jo men alltså det gäller väl egentligen allting, att man får aldrig ha fullständiga skygglappar. Att okej, visst, huvudsaken är att du har det bra och att liksom, att du känner att ja, men det här är vad jag vill göra med mitt liv, then fine. Mm. Men alltså, man ska väl alltid vara öppen för alla möjligheter, oavsett om det gäller ett nytt spel eller ett nytt gille eller åka ut och resa eller lära sig spela fotboll eller what the frill som helst. I mean, men jag tycker att en av de absolut bästa känslorna som finns när det kommer till just spel är när man ser ett spel från en genre som man inte själv tycker om att spela eller så. Mm. Som får en intresserad. För det tar en ut ur den zonen man själv sitter i. Säg att man sitter, nej men jag är FPS-snubben liksom. Det är min grej. Jag vet inte varför jag tog till mig just den rösten, men det passade på något sätt. Om man är en person som är liksom, 100% FPS liksom, det är vad jag gör. Och sen, och att man inte kan se utanför genren eller liksom utanför Call of Duty, om det är där man spelar, eller Battlefield, whatever liksom, att man bara håller på det. Men det är där, när man ser ett spel som av en annan genre, vare sig det är ett RPG eller någonting annat, som får en intresserad, jag tror att det är ett steg ut mot någonting större. Jag kategoriserar mig själv som en nerd of all trades, för att jag känner mig inte låst in i en liksom genre av nördigheten liksom. Och det är mycket som i spel också, är det att man måste ju kunna uppskatta de flesta typer av spel och vidga sina vyer. Sen är det såklart att vissa saker tycker man inte om, men det är därför det är så trevligt att man ser någonting som att nej, men det där är ingenting som jag klassiskt har tyckt om. Och det kan ju vara saker utanför det här också, som att, resa någonstans eller något sånt där, liksom, åka ut och träffa. Ja, men jag tycker inte om att vara ute bland folk, men Comic-Con var ju liksom, att vandra runt bland allt där var ju liksom en extrem ögonöppnande upplevelse ändå. Mm. Och någonting som är väldigt utanför min comfort zone. Så att, bara sådana saker är ju väldigt viktiga att ta sig an ändå. Precis. Och jag menar, så visst, jag tycker det är jätteroligt med kampsport. Jag känner att där får jag verkligen ut massor av det. Men jag känner att, ja men just det här med slag, det är inte min grej. Det är inte huvudanledning till varför jag tränar. Så att då kanske jag inte vill skriva upp mig på en 3 veckors lång intensivkurs i karate. Trots att jag har en polare som säger, ja men det kommer bli skitcoolt, du måste ju vidga dina vyer. Då känner jag, Det är inte riktigt min grej. Jag vet redan tillräckligt mycket om det här ämnet för att säga nej tack. Jag spenderar den tiden och de pengarna på annat istället. Man går på live istället. Ja, till exempel. Skitbra. Men det är ju också en variation. Variation. Det... Alltså, precis. Att se vad man har utifrån, så lär man sig uppskatta det bättre. Jag tror då kommer du få ut mycket mer av att spela spelen. Yes. Så vidga dina vyer, men... Ja. Jag menar, gör det på dina egna termer. Ja, slå inte mårdar. Men tänk om det är det jag får så vidare de inte kan då. Kampsport. Ja, då får du då ber de om precis. En mård med rött bär. Sorry, Lotta, vi avbröt dig. Det här är det bästa avbrottet jag kunde önska för så att det är lugnt. Mårdar med svart bälte. I alla fall, jag tror att på den punkten så tar vi och avslutar den här diskussionen för den här veckan. Och går rast vidare till övriga nörnämnen. Fredrik, du har inte pratat tillräckligt i det här avsnittet än. Så att, Nej, det har jag inte. Du hade sett den filmen. Det är ju baserat på en bok som också är nyskapelse av en miniserie. Ja, Fredrik. Den här är baserad på boken av Stephen King. Så de har gjort en egen adaption av boken. Mm. Men om man inte känner till det. Det är en liten sömnig småstad som heter Derry. Där en elak clown härjar i kloakerna. Och äter upp barn, i princip. Som det gör. Och vuxna. Ja. Och det är väl egentligen... Ja, vad behöver jag säga mer, liksom? Det säger sig självt där. Men, alltså, den här filmen... Den var ju hypad, kan man milt sagt säga. Väldigt duktig marknadsföring, man får se det själv också. Så. Sjukt duktig marknadsföring, faktiskt. Ballonger fastknutna i avlopp och så vidare. Mm-hmm. Alltså, någonstans så går de väldigt långt, tycker man. De gjorde det smakfullt, tyckte jag. Okej, okay, filmen då faktiskt. Men först jag måste ta upp de här ungarna i filmen. Okay. Alltså ni vet hur små ungar kan vara när man sätter dem framför kameran. Även den bästa Hollywood-ungen kan vara rent sagt. Vänta, bedröm. Vilken åldersgrupp pratar vi om nu av ungar? I det här fallet så är de mellan 12, 15. Lite alltså. Som Stranger alltså jag Things. Jag kommer ihåg hur jag var första gången. Jag kommer ihåg hur jag var första gången jag satte mig framför en podcast-mick, liksom. Jag var inte heller helt smickrande. Nej, inte mig heller. Men det jag vill komma till att så många gånger som vi har så här, ytterligare en gång till med ungar som inte kan agera bra. Varenda unge är top-notch. Mm. Jävlar vad bra de är. De förmedlar en... autenticitet i att vara barn. Alltså att de förmedlar verkligen på riktigt känslan av hur kids återigen med kids. Ungar i den åldern snackar med varandra i en stad där de uppenbarligen själva märker att det är någonting som inte riktigt stämmer här. De är bullied av en snubbe, en kille i klassen allihopa, och de kommer tillsammans av olika skäl och bildar The Losers Club, liksom, som det kallas. Även kallad nördliv. Men, även kallad nördliv. Men de lyckas för första individuellt framstå i en film på 2 timmar och 15 minuter. Att du får en känsla för varje individuell unge. De är typ 7 ungar. Mm. Mm. Och alla förmedlar sina inre känslor via sitt skådespeleri. Vilket gör mig väldigt paff, ärligt talat. Ja, stiligt. 12-15 år är de. Och humorn kändes spot on. Vi har en ung kille som faktiskt är från Stranger Things. Jag tänkte precis fråga Wolf det. Reinhardt eller någonting. Han var, inte comic relief, för han har sin egen berättelse också, så att säga. Men han har väldigt, det är ganska rå, jag skulle inte säga rå humor, det är en ganska crude humor, liksom. Det är liksom, your mamas bla bla bla, och så svarar andra ungen liksom direkt så här. Men det känns på riktigt på något sätt. The funny one. Men också så väver de in, för de är ju precis i den här tonåren att de börjar få vissa andra känslor. Som den enda flickan, hon får sin mens precis då också. Och det här vävs in också väldigt effektivt. Det finns trådar av hur deras sexualitet väcks till liv. Hur de är som människor, hur de formas som människor, som faktiskt märkligt nog förmedlas jättebra. Jag fattar inte hur de lyckas få det i en skräckis, men de gjorde de. Häftigt. Vilket står i jättebra kontrast till alla de eller de vuxna som visas i filmen. För alla vuxna är äckel. Alla vuxna är äckel. Men det har också en förklaring i varför. Då måste man se filmen till varför. Ni får tänka lite. Men det är självklart, det finns någonting som ruvar under marken. Det finns någonting som lever, pulserar, som är ren ondska. Och det har lagt sig som ett täcke över staden. De ska vara äckel, det är inte bara skådespelarna som... Nej, men de är också spot on. Men det, liksom, det visar bara att du kontrasterar så mycket bra då, för att i och med att det handlar om ungarna, det är ur deras synvinkel. Och det här är hur de ser de vuxna också. Så det, ja. Mm. Mm. Så om vi hade, om det hade varit sett från de vuxnas perspektiv, så kanske de inte hade varit så... Det kanske inte hade framgått lika tydligt hur äckliga de är då, eller... Precis, okay. Vilket är jätteintressant, för det här är ju första av två filmer. Det första är för barnen och andra är när de är vuxna. Ja, okej. Så den idén, så som Pennywise, som är clownen då, får staden att bli, är också någonting som de behöver ta itu med i andra filmen. Vilket de bygger upp just i den här filmen nu, i och med att vi får det här porträttet då, hur vuxna... Kommer det bli en till film? Så det, ja, okay. Det kommer. Den kommer. Men då har vi, först och främst har vi Beverly, Bill, Richie och Eddie som är de första fyra som jag tycker. Det är Beverly som är tjej, enda tjejen. Och sen har du Bill och, vad heter han, andra killen? Han heter Ben, heter han. De har en liten love triangle också. Det är så här, nästan, ni vet, så här oskuldsfullt första kärleken. När de liksom, de bara titta på varandra och man ser hur de känner för varandra. Ja, jag minns det väl. Men de kan inte förmedla det riktigt. Det är som det var förra veckan. Ja, ungefär. Häromdagen. Men även där lyckas de förmedla på ett väldigt trovärdigt sätt. Så jag blev... Det finns lager i filmen som är i grund och botten en skräckig som en clown som äter upp ungar. Som jag blev väldigt paffa. För att tala om clownen i sig... Bill fucking Skarsgård alltså. Ja, jag gick på bio med Danny och hans bror Kenny. Och jag tänkte innan jag gick, jag tänkte, ah, fan, Bill Skarsgård. Jag har sett den här Hemlock Grove, det var ju en bajsmack alltså. Mina förväntningar var inte så höga. Och när vi gick ut så sa jag där att fan vad bra han var. Mm. Och så säger till exempel då Kenny, ja, men det är ju bara för att han är svensk. Men nej, det är ju för att han höjer nivån för hur Pennywise ska vara. Han slår Tim Curry med hästlängder, tycker jag. Oh my. Alltså, Tim Curry, jag såg om It och den håller ju inte. Första delen håller, okej. Okay. Men när den blir vuxna så blir det bara trams, fåneri och överskådespeleri. Tim Currys clown, han är mer jolly på något sätt. Mm. Han är ju uppenbarligen mer för barnen på det sättet att han är mer trovärdig att han fångar in barnen. Där Pennywise i Bill Skarsgårds format, han lägger på en mask, verkligen, en till mask. Han lägger på en mask på hur han vill få in barnen. Han är lismande nästan, han håller sig tillbaka, han håller inne lite. För att sen under vissa stunder så ser man ser att det sipprar igenom en... Det är en galenskap som finns där under, som kommer. Mm. Och den syns senare i filmen. Ja, han var spot on, var han. Och jag blev tack och lov väldigt överraskad och glad över att se att han faktiskt klarade av att göra den här rollen. Han är en väldigt bra skådis, faktiskt. Jag har bara sett honom i typ två grejer eller något sånt där innan. Jag såg första avsnittet av typ Hemlock Grove eller vad det var för någonting. Ja. Det var inte så jättebra. Men jag såg honom i en svensk film, faktiskt. Vad heter den? Han spelade... Ja, IMDb-sidan framför mig. Han spelade en autistisk snubbe, gjorde han. Mm. I typ tonåren. Jag kommer till i rymden någonting, heter det. I rymden finns inga känslor. Precis, den filmen. Mm. Han spelar ju väldigt bra i den, gör han faktiskt. Ja, det är kul att se, faktiskt. För jag var som sagt skeptisk, var jag. Och även om man tycker, ja, men om du var skeptisk så har du ju bara en mycket lättare ribba att nå. Nej, jag tyckte han klarar av det med bravur, verkligen. Karaktären är mystisk. Den har en backstory. Du får inte alla detaljer, det kommer vi förmodligen få i andra filmer. Den är han är återhållsam i början. Men kommer betydligt mer i slutet. Vilket är helt rätt att göra det, liksom, att man inte visar hela monstret från första början. För att de visar ju honom, det är ju det. Många säger så här, men de visar ju honom på en gång. Ja, men å andra sidan, han är den mest ikoniska clown genom tiderna. De tänker så här, tror jag, att vi visar honom från början, så låter vi karaktären i sig utvecklas och förändras lite grann. Mm. Men det läskiga med Pennywise, det är inte att han är en clown. Alltså, okej, säga vad man vill, men clowner är oftast inte sådär the creepiest. Nej, jag tycker inte om clowner. Just det. Utan det läskiga med Pennywise, det är ju det han har på insidan. Alltså. Mm. Jag tycker det är det som är det läskiga med clowner rent allmänt, tycker jag. Ja, det är intressant det här att han uppenbarar sig ju då för barnen i den skepnad som de känner är mest skrämmande. Precis. Så ett barn kanske avskyr germs och sådär, germophobic, så han kanske kommer som spetälske man som går framför honom. En annan kanske är rädd för en sån här brand av något slag som har inträffat, så kommer ett barn helt upprunnet utan huvud eller någonting. Och en kille, han är rädd för clowner. Så, det passar ju bra. Och det är han, den wisecrack-ungen. Men om jag ska säga någonting som jag kanske inte var lika bra med filmen i så fall, man ska försöka hitta någonting. Den har förvisso jumpscares, men de är inte så många, och de funkar ändå för filmen. Det som den överlag har för min del var att den kanske inte var fullt läskig hela tiden. Den är suggestiv, den är väldigt snyggt filmad och har en atmosfär och så. Men jag tror att kanske för mig som är lite mer luttrad, så kanske jag inte blir lika rädd sådär. Men jag ser cuesarna. Och jag hörde ju alla ställde sig upp och applåderade efter filmen. Det händer inte ofta, du. Det är mer av en amerikansk grej, men okej. Okay. Mm. Det är ju det. Mm-hmm. Jag tror jag var med om det typ en gång. Mm. Mm. Star Wars, Force Awakens eller sånt där. Något sånt. Jag hörde ju alla andra. Och det är ju människor av alla typer av filmgåare personer. Som mig inkluderar. Jag tyckte jättemycket om den, trots att jag inte kanske blev lika mycket rädd för den. Det fanns några stunder, men inte lika. Jag hör ju direkt att det är ingenting jag ska titta på i alla fall. Oh, speciellt när jag inte tycker om clowner redan. Så att, i alla fall. Har du ett betyg om vi ska säga så här, sånt där, Fredrik? Ja, jag tänkte bara, de bästa sakerna. Väldigt välregisserad, nästan på ett industriellt plan. Den är väldigt, har beat som den slår så här. Inte många jumpscares, har några stycken, men helt okej. Okay. Superbt barnskådespeleri, Pennywise jättebra, och jag vill ha mer. Sämsta, budgeten kan synas i vissa effekter, särskilt till slutet. Men tack och lov, allting in camera i den här. Mycket, mycket in camera. Dels på grund av budgeten är bara på 35 miljoner, de spelar in över, vad har den spelat in? 417 miljoner de spelar in hittills. Worldwide. Så om det kommer en tvåa, ja. Och sen då, det finns en sidokaraktär som heter Bowers, den här bullin. Han kunde de bygga upp lite mer. Men förmodligen och förhoppningsvis ser vi mer av dig uppföljare. Så gå och se den, definitivt. Oavsett vilken typ av film ni gillar. Mm, okej. Okay. Jag måste säga, jag blir lite sugen. Ja. Vi hoppas vidare. Till. Jag har, ja, Fredrik har också kollat på det, The Orville. Första tre avsnitten har jag ute nu. För den här sci-fi komedidramaserien. Det är ju väldigt lite spoof också. Alltså, det är ju väldigt mycket ett love letter till Star Trek specifikt, men också sci-fi rent allmänt, tycker jag. Och ja, alltså, jag såg trailern och tänkte, alltså, jag kommer ju kolla på den självklart, för den såg ju lite intressant ut och så. Men jag såg första avsnittet och tänkte, det här var ju faktiskt bra. Jag vill se vidare, jag kommer se vidare på den här. Och andra avsnittet var ju lite mer samma egentligen, men det var ju fortfarande roligt. Sen tredje avsnittet var ju verkligen, gav lite mer djup till serien, om man säger så. Var ju lite mer drama än komedi, så att säga. Och det är ju, vad är det, 40 minuters avsnitt liksom, så det är ju inte, det är ju, i amerikanska termer så är det ju en dramaserie snarare än en komediserie som oftast bara är en halvtimme eller 20 minuter för oss. Det handlar då om rymdskeppet The Orville, vilket är det, jag kommer inte ihåg vad det är, The Union of Planets eller något sånt där, det är, något sånt där, och det är då standardnamn. Vad heter han? Han heter Ed Mercer heter han, som är då huvudpersonen och kaptenen. Han har varit lite down on his luck under ett år då, efter att hans fru bedrog honom med en blå utomjording. Och de skildes åt och så. Men så fick han då command av The Orville, och hans gäng av eklektiska bridge crew. De är ju lite udda av sig. De är lite olika aliens och blandning av aliens och människor, precis som i Star Trek. Och de har ju lite sina egna personligheter och egenheter. Man har inte sett riktigt fullt ut av allihopa än. Man har fått lite hints av vissa, men inte allihopa. Och sen så blir han satt med, som sin XO, sin first officer, sin exfru. vilket är ju lite sådär, lite roligt faktiskt. Och de har ju väldigt bra kemi, tycker jag. Det är Seth MacFarlane som kaptenen då, och jag kommer inte ihåg vad hon heter. Heter hon Padalecki? Jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn. Men hon var Mockingbird i Agents of Shield. Ja, precis. Bobby. Hon, jag har sett henne i flera grejer förut. Hon är en bra skådis. Så att, jag tycker Seth MacFarlane har jag typ aldrig sett i någonting annat förut. Jag har bara hört honom som tv-skapare liksom, alltså, som har gjort massa tv. Däremot så såg jag om på Star Trek Enterprise, och han var faktiskt biroll i 2 avsnitt, vilket jag insåg efter jag hade sett första avsnitt av Orville. Men så jag har aldrig tänkt på honom. Men jag tycker faktiskt att han gör ett väldigt bra jobb som skådis, och de har en väldigt bra kemi. Fredrik, har du något att tillägga om det? Du tycker inte om den, eller? Ja. Jo, alltså jag tycker den var bara lite småputtrig för mig. Jag tycker inte skämten slog riktigt. De var lite för... Skämten kanske inte funkar, men jag tyckte om storyn. Jag tyckte till exempel i första avsnittet har de så här Ray of Time Ray, ja, precis. Alltså, som ändrar tiden under just det specifika området som de skjuter. Den kan speeda upp tiden, ja. Och den var förvånansvärt välgjord faktiskt för en serie som ändå på pappret inte är så väl producerad liksom. Jag tycker ändå att man får ju tänka så här, i början så är det alltid, det tar ett tag för en serie bygga upp, så låt det gå ett antal avsnitt, så även om ni får en upplevelse som jag, som är helt okej men lite småputtrig, ger en lite har mer du, tid. Har du sett tredje avsnittet? Inte tredje. Ja, det kom ut igår, gjorde det. Så att, men det, jag tror att där så har vi en brytpunkt på något sätt. För att den det är ett mer seriöst avsnitt. Det är inte lika mycket humor. Det är fortfarande quips och lite såna här, lite små skämt, lite såna grejer och lite visuella. Och lite av plotten, själva plotten som dramat baseras runt, är lite ridiculous, men den har ju, precis som Star Trek är väldigt känt för att göra, real world analogies liksom. Så det finns ju, det är väldigt liksom, ja, det är, man kan byta ut emot de här grejerna. Och så ser man det på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är, jag tyckte det var väldigt bra. Och jag tyckte de 3 avsnitten hittills har varit väldigt bra. Det är lite hit and miss på vissa skämt och lite sånt, självklart. Men för det mesta så har den varit rolig. Och jag tror att... när jag tänker på den så tänker jag att den känns väldigt mycket som serien Chuck, på det sättet att den blandar humor och drama på ett ganska bra sätt ändå. Att det är inte allt för mycket av det ena eller andra, men att vissa avsnitt har mer än det andra liksom, så att den liksom väger upp det i avsnitt snarare än i varje avsnitt istället. Om det är så att säga ett love letter till Star Trek, behöver man vara en Trekkie för att helt uppskatta det? Eller är det lite att, ja men om du har tittat på Star Trek och känner nej, det här är verkligen inte för mig, bör du då hålla dig undan från det här också? Så det är ju komedi också. Jag tror att om man gillar komedier och inte har en alltför stor avsky för inte nödvändigtvis Star Trek, men sci-fi rent allmänt, så tror jag att det kan vara värt att titta på i alla fall första avsnittet eller så. Och är det ingenting för dig så då kan man säga quits där. Men gillar man Star Trek och så tror jag att det kan vara värt att titta ändå. För att det är inte lika... Den har inte samma ton som Star Trek. Men det syns och känns väldigt mycket att Star Trek liksom. Och jag tycker det är lite roligt med tanke på att nästa vecka så får vi Star Trek igen. Star Trek Discovery kommer ju då. Så att det ska bli intressant att se hur de väger upp mot varandra ändå. Ja, för jag tror att är det så att Star Trek Discovery verkligen får en bra, är bra, så kan det vara möjligt att The Orville hamna lite i skymundan på grund av det. Mm. I så fall. Så det blir intressant att se. Jag kommer ju kolla på båda, så vi får se vad som händer vidare med det. Ska bli kul att se. Men gillar man, är man intresserad av sci-fi liksom, och gillar sci-fi, gillar man komedi och så tror jag att det kan vara värt att titta på. Jag var lite orolig över Seth MacFarlane, för jag tycker inte om hans serier. Men han gör ett väldigt bra jobb. Så att, helt värt att titta på. Låter det som man behöver åtminstone titta in här. Ja, de första tre avsnitten är ute nu. Så. Och med det så går vi vidare. Carl Fredrik. Rick and Carl Fredrik. Ni är nu en entity. Carl Fredrik Gustafsson. We are one entity. I am his mort. Rick and Morty. Har du simulatat honom? Rick and Morty. Ja, Rickard och Morten. Vad har ni att säga här? Då ska vi se. I talande stund så har vi 8 av 10 möjliga avsnitt. Ute och jag vet inte, jag har hört ganska mycket kritik av denna tredje säsongen, men jag vet inte riktigt vad, alltså jag känner väl att den är stabil och bra. Ja, faktiskt. Jag tror nog att, för jag tyckte personligen de första avsnitten var väl, de var bra gjorda och så, men det var inte som att det var någon punch i dem, kände jag. Men sen så kom vi till de här senare avsnitten, särskilt till exempel de där förra och det förra, som jag tyckte jättemycket om. Det är ju hela tiden den här skruvade komiken, och framförallt att de har en röd tråd genom avsnitten. Oh ja. Det finns det är ju många gånger sådana här tecknade serier som är lite så här alla Family Guide, vet, när det är knasigt hela tiden och allting, då är det så fristående avsnitt, men här är det är fristående, men du har hela tiden konsekvenser som genomgår till och med från föregående säsonger som finns där. Till och med karaktärer som viskas om, som finns bakom kulisserna i en tecknad serie på det här sättet. Och samtidigt är den helt brutalt sjuk med att han, Rick han förändrar sig till en gurka. Till en inlagd gurka. En inlagd gurka. Pickle Rick. Ja, bland annat. Ja. Det som jag imponeras av om och om igen är väl egentligen det emotionella djupet som finns. För att om man verkligen vill ta in sig det, så är ju Rick and Morty oerhört, kan vara oerhört deprimerande egentligen, just på grund av att den här det handlar mycket om, så här, vad ska man kalla det, kosmisk meningslöshet, att allting, det finns oändliga många versioner av oss, så den här versionen är så oviktig och alltihopa ditten och datten. Och, eller som sen senaste avsnittet när det visar sig att Rick, han har raderat minnen från Morty hur många gånger som helst, så att han inte ens vet om det. Alltså, just att det är ens en grej det, eller den men då, eller, brukar inte du radera dina vänners minnen? Det är ju bara på torsdagar. Okej, då kör jag lite light version. Men som en person som har sett de första typ 3 avsnitten eller någonting, och de tyckte det var intressant och så, men jag har bara inte kollat vidare. Är det värt att, är det något att se fram emot eller? Ja, och den är ju så lätt att beta igenom, alltså. Det är väl bra och dåligt. Det är ju 20 minuters avsnitt allihopa. Så när du väl är klar, då vill du ha mer, men de är ju lätta och de är lätta att ta sig an, om man säger så. Speciellt med att de finns på Netflix. Precis. Det jag tycker är nästan intressantast med dem är att det finns ju mycket meta i det. Det finns saker som anspelas på vår värld och det finns saker som anspelas i sin egen värld. Det vill säga, de anspelar på saker som har hänt tidigare i världen. Eller andra dimensioner som har hänt saker och ting där. För det är ju mycket, det här är ju, Rick and Morty är ju i princip att de tar, vad heter han? Daken och han från Tillbaka till framtiden. Och Marty. Knasigt, Marty McFly. Men de skruvar upp till 12 och sen så dör folk konstant. Och det spyr och han rapar och den är crude och han är svår att ta till sig, den här Rick som person egentligen. Men det finns lager, precis som du säger, märkligt nog finns det lager som gör att man, okej, han kanske inte känner så. hur känner han egentligen för Morty som är hans, vad blir det, barnbarn? Ja, barnbarn. Vad blir det? Dotter, som han ska kalla det. Och det är väldigt introspektivt blir det ju, speciellt i det avsnittet där de inser att de behöver en paus och de går till det här alien-spaet och sen så separeras de med sin vad ska man kalla det, toxic personalities eller så här. Just det. Ja. Sin negativa personlighet och säger så. Men så visar det sig att de behöver en del. De behöver en del av den delen av sin personlighet. För det är en del av dem. Så. Ja, vi kan ju säga det lite mer detaljerat. Det avsnittet, de går till det här spaet som sagt. Mm-hmm. Och så gör de spa-treatment som separerar ut deras dåliga aspekter till egna personer. Precis. Så det finns två till av dem då. Mm. Som är bara allt det dåliga i dem. Mm. Det är, som vill förstöra hela världen. Det är Ricks, det är hans alkoholism, det är hans ilska och alltså, vad ska man säga, likgiltighet. Medan det är Mortys, det är hans ångest, osäkerhet på sig själv och dåliga självförtroende. Så Morty, han blir ganska, han får ju ganska väl av det, för han blir helt plötsligt någon slags Wall Street broker och liksom får med sig tjejer direkt. När han tappar all ångest, när han tappar allting, då blir han go-get, då gör han. Och det, frågan de ställer i slutet är, för de här dåliga aspekterna kontra de goda, vilka är egentligen den bästa delen? Mm. Det finns ingen av dem som egentligen är, för de måste meshas ihop. Precis. Och det är bara ett avsnitt. Liksom. Balans. Ja. Eller det här förra avsnittet, avsnitt 7, när de har skapat ett samhälle av Mortys och Ricks. Eller det som är den förra, det var ju The Citadel of Ricks innan, så var ett samhälle av alla olika dimensioners Ricks som samlats ihop och skapat ett samhälle som är styrt av Ricks då. Men när det är det här så är det, blir det en massa socioekonomiska och frågor om att Mortys far illa för de har inga Ricks. De går i skolan för att bli tilldelade en Rick och så, massa sådana här grejer. Och sen så är det en Morty som är polis då, och han är luttrad. Ja, Han fattar ju tugget, så han går ju och pratar med en sån här jävla Morty som sitter på gatan och bara såhär spregar fitta. Jag förstår inte vad de får allt ifrån. Alltså jag känner bara, om man skulle samla två av mig i ett rum så skulle halva området gå sönder liksom. Lite så. Ja, nej. Det är en jättebra serie, och jag tror den har kommit att bli, jag tycker den här säsongen har blivit bättre på absolut de här senare avsnitten. Oh ja. Den var lite så här, lite på tomgång kändes det som först. Som du säger, de första avsnittet saknade lite emotionell punch så där. De var bra, men de hade inga konsekvenser, de ställde inga viktiga frågor eller vad som helst så där. Så att senare de här finns ju ändå, de gör egentligen Avengers. De tar Avengers-liknande karaktärer in i Så. Vet ni filmen Så? Ja, just det. Och sen så dör en efter en av dem i olika fällor typ. What? Som är utförda av Rick, fast i en tidigare. Om man ska lägga upp premissen av det avsnittet, det är liksom att de här, The Vindicators som de heter, de samlas för att de ska slå någon bad guy. Men sen när de kommer dit så visar det sig att Rick, han var ju off söp dagen innan, och han har redan dödat den här bad guyen då. Men Rick, han minns ju ingenting, för han var ju söpt, han minns ingenting. Så visar det sig att under den gårdagen så byggde han en sån här contraption helt, när de här Avengers rip-offerna ska lösa en massa olika gåtor och pussel och sånt där. Och sen så bara, om man tar exempel som de här karaktärerna som är så här Avengers-liknande, så är det någon kille som har förmågan att skicka fram spöktåg. Bara sån enkel sak. Man bara, okej. Okay, sure. Yeah. Självklart. Och sen så är det en karaktär som är, han är bara 1 miljon myror. Det är hans namn. 1 million ants. Han är bara liksom en massa av myror. Okay? Kollektiv. Ja, exakt. Mm. Ja. Och sen så är det någon som är någon stjärna, och sen så är det någon mer som är någon mer stereotypisk action. Hjälte med jetpack, han dör ganska snabbt. Och man märker det, man bara försöker förklara premissen av de här avsnitten. Och ändå med det avsnittet, vad den handlar om egentligen är för Morty att faktiskt på något sätt förstå att Rick bryr sig om honom. Det är där allting handlar om. För han spelar så här, han spelar in meddelanden full. Mm-hmm. Där han pratar till Morty. Och sen slutar det med att han egentligen han är full, så jag hatar Morty. Ja. Jag tycker egentligen om den här andra som är Vindicator. Vad var det? Det var någon annan. Fast gör han det egentligen? Ja, han heter Noob Noob, heter karaktär, men han var väl lite så här. Ja, Noob Noob. Ja. Det är någon sidokaraktär man såg i början av avsnittet som bara med lite så. Och det enda anledningen till att han gillar honom när han är full är för att han skrattar åt ett skämt. Så det är bara där. Ah, ja. Så om ni inte har sett den redan, titta på säsong 3 av Rick and Morty. Ja, de släpps med en veckas fördröjning på Netflix. Yes, så ta och titta på den där. Nice. Ja, men det, så går vi vidare till lyssnarfrågor, mail, allt sånt där. Vad har du för något, Fredrik? Vad har hänt? Yes. Först har vi en liten fråga från Twitter faktiskt, från Erika. Hon skriver så här. En fråga ni kan ha i podden. Nämn ett spel ur varje decennium som betytt mycket för er. 80, 90, 00 och 10-talet. Nå? Ja, om vi börjar med 80-talet. Nu är det finns ju miljoner spel man vill säga kanske. Men man kanske bara kommer på en och det räcker väldigt gott, tycker jag. Hon frågar ju bara efter en. Någon som är först? Jag kan ta först. Mm. Det här har bara att göra med att det är ett av mina... Om jag försöker gå tillbaka och gräva lite så är det här mitt tidigaste spelminne. Man har ju Super Mario, men jag antar att många kommer säga den. Så jag säger ett annat spel som jag pratat om innan som heter The Guardian Legend. Ganska mediokert äventyrsspel. Men det var en av mina första, alltså om jag verkligen tänker tillbaka på att gräva så är det det första jag kan komma på. Och det var ju så här, man fick ju verkligen sitta och leta igenom alla jävla listor med NES-spel som fanns. Och det som jag, när jag letade upp det för något år sedan, så var det ju musiken som jag kände igen mest. Inte just gameplay och sånt där, utan det var just musiken som fick igång tankarna. Så 80-tal, Guardian Legend. Rob? Ja, men... Eller Lotta? Jag tänkte vara lite cheeky och snika in där med Super Mario. Jag hade ett av de första spelen jag hade för min SNES. Det var Super Mario All-Stars. Ja, mitt också. Och det var ju samlingsdiskett då med massor med olika Super Mario Bros. Mitt är faktiskt också det. Jag har inte så många från 80-talet. Alltså jag har ju kört Final Fantasy och Zelda och sånt där, men de var inte så, vad ska man säga, formerande som All-Stars. Okej. Okay. Jag skulle nog säga SimCity eller Spy Hunter. Ooh. Varför den rösten? Varför? För att den är så cool. Man kan åka båt. Spy Hunter. Och sen åker man upp på land och blir en bil. Och sen åker man i vattnet och blir en båt. Och så skjuter man allting som rör på sig. Cool. Härligt, klassiskt spel. Men de två, som SimCity satt jag ju så mycket med, så att jag visste ju inte varken ut eller in. 90-tal då? Oj, här finns det mer att välja på. Varsitt nu, skjut. Ocarina of Time. Okej, okay. Jag säger Ocarina of Time i alla fall. Ocarina of Time där. Rob? Chrono Trigger. Lotta? Diablo. Baldur's Gate. 00-talet. Rob? Försök tänka ut vad fan det är för spel som kommer ut 00. Som var formerat. Alltså Kotor är väl ett av dem. Lottis? World of Warcraft är väl 2000? Ja. 2004. Carl. Halo Combat Evolved. Det är en good one. Jag trodde du skulle ta den. Halo var väldigt... men jag känner att Kotor var nog det som fick mig intresserad av... det fortsatte min kärlek av RPG-spel. Speciellt västerländska då. Jag skulle nog säga Deus Ex. Den kom 2000. Det borde räknas. Ja, det räknas. Det var ju någon så. Bra. 10-talet. Oj. Det är svårt. Nu var det ännu svårare. Det är jättesvårt. Nu var det fan ännu svårare, ska jag säga. Street Fighter 4. Där har du en. Street Fighter 4. Jag får väl säga Counter-Strike Global Offensive bara för faktum att jag har spenderat 1327 timmar med det. Jag tror jag med. Det är svårt att ta en, så är det på de senaste 7 åren egentligen faktiskt. Det är det. Ja. Jag har beslutsångest. Ja. Vad står det mellan då? No. Typ 50-11 spel. Mm. Det är inte så att det är mellan två spel, utan det är så många. Jag försöker komma på någonting som alltså som verkligen... Nej, men alltså det är ju skitsvårt. Jag menar, Ja, det är något som har betytt mycket för oss under just den här perioden. Och det är ju jättesvårt. Vad var mitt goti för typ? Ja, för min del, jag kan dra till med Shadow of Mordor faktiskt. Det är den jag kommer på så här på rak arm. Den fick mig igång på spel på nytt. Mm. Jag vet inte, eftersom jag har ju spelat så mycket. Alltså jag kan ju säga, jag kan väl dra till med typ Cathy Rain faktiskt. Mm. För att det... Jag kände att det visar upp väldigt mycket vad man kan göra med PK-spel. Det är jättebra. Och äventyrsspel. Så att... Bra, men då fick Erika svar på det. Och det är jättebra att ställa frågor på Twitter. Det är ju bara att ställa mot @nordlivpodcast, alternativt hashtag nordlivpodcast, er fråga. Men sen så har vi lite mer ordinära mejl. Och då har vi ett först från Johannes, och han skriver så här. Hej gänget, såg er krönika som er gästskribent skrev om skräckfilm. Jag ville därför bara höra, vilka är era all-time favoritskräckfilmer? Ni kan väl ge ett par favoriter var, vad tycker ni? Alltså det är en svår grej. Där satt den. Speciellt Director's Cut, men det är lite för avancerat att gå in på nu. Men... Bara för att jag ska säga typ Alien 2, men det är ju men det är inte en skräckfilm. Ja, det är ju inte en skräckfilm. Alltså den enda filmen som verkligen skrämt mig, det var Jurassic Park, och det var precis när den kom ut. Jag drömde mardrömmar om dinosaurier som bröt sig in i huset i månad efteråt. Och snodde dina kläder. Ja, de ville äta upp mina hundar. Off, det var ännu värre. Det var inte riktigt okej, så jag var först tvungen att rädda hundarna och sen var jag tvungen att slåss mot de här velociraptorerna. Det var inte riktigt okej. Nej, det var inte okej. För att sen började mamma och pappa springa i vägen också och börja bli uppkarvade av de där velociraptorerna. Och då var jag tvungen att rädda dem. Och då hade hundarna kommit lös. Det var bökigt. Alla balik. Gick du någonsin runt med ett hagelgevär i bussen och jagade? Nej. Nej, okay. Hur lång tid innan du kunde se filmen igen utan att bli skrämd? Jag har faktiskt aldrig sett den igen. Det var intressant att testa. Det måste jag göra nu. Ja. Fucking hell. Vet du vad? Nästa gång vi har Nördliv Get Together så får vi ta och titta på den tillsammans. Lätt! Skräckmaraton. Ja. Alien är ju jättebra idé då. Min all-time. Den klubbar all-time nu vet jag att jag får pluspoäng hos Danny när jag säger Alien. Men det kan ju väl verka lite poser-aktigt, men tack vare typ Cinemassacre till exempel så har man ju fått uppleva många, många äldre skräckfilmer, alltså Universal. De från 20, 30 och 40-tal och sen så 70, 80 och så vidare. Så där finns ju några favoriter därifrån, och det är ju så intressant att se hur det har utvecklats. Hur enkelt det var att skrämma en publik på 30-talet kontra 80-talet till exempel. Och också vad som var på 80-talet, så har man ju allt filmvåld, alltså verkligen ultravåldet och sen ja, allting. Och sen typ på 30-40 kanske man hade väldigt... rik atmosfär och sådana saker. Så där har man ju originella Dracula och vad som helst. Hammer-filmerna, alltså Hammer-drakerna. Hammer time. De är otroligt bra. Med Christopher Lee. Stopp. Hammer time. Allt. Stopp. Hammer tight. Hammer films. Alltså... Shaun of the Dead. Den är så jävla bra. Den är ju bra, men räknas det som en skräckfilm? Om vi har pratat om en film med lager, alltså, då faller Shaun of the Dead. Alltså, hur mycket... alltså, Shaun of the Dead är ju egentligen... Den har ju alla element av en skräckfilm, bara för den har lite humor i. Så, men alltså, den är episk. Ja. Den är episk. Ja, ja, ja. Den är fantastisk. Jag kan inte riktigt urskilja om du är sarkastisk. Nej, det är en av mina favoritfilmer all time. Jag älskar Shaun of the Dead. Alla de tre är jättebra. Cornetto-filmerna, tycker jag. Men Shaun of the Dead, det var, jag tror det var den första zombiefilmen som jag faktiskt kunde titta igenom på ordentligt. Jag har ju sett andra, jag har sett vad hette den? 28 Days Later har jag sett. Det är inte en zombiefilm rent tekniskt sett, för de är ju inte zombies, men... Close enough. Ja, alltså... Jag har ju sett andra, jag har ju sett skräckfilmer. Det är bara för, men jag tycker inte om dem. Jag har sett Sa liksom och sånt där, men jag tyckte inte om den filmen heller. Jag tyckte de var lite någonting annat. Det var den jag pratade. Det är den enda jag har sett. Men den sen första filmen är den enda jag har sett. Den enda väl lite så. Så det, och den var inte, jag tyckte inte om den. Alltså det är säkert de som sitter och river på. Av sig hårt. Bara, varför har jag inte nämnt den här filmen? Det finns ju hur många som är... Vi har väl Evil Dead också. Oh. Oh. Evil Dead, jag tänkte The Shining, Exorcisten. Nu tog det stopp för mig. Men, alltså, jag tror jag kan räkna alla skräckfilmer som jag har sett typ på två händer. Tror jag. Såna ordentliga skräckfilmer som jag... Alltså ordentliga skräckfilmer som jag har sett kan jag räkna The Thing, på den. Ha. Både 60 typ... och 80. Eller var det? Har jag sett hela The Thing? Jag tror inte jag har... jag har sett hela The Thing faktiskt, har jag gjort. Den från John Carpenter. Precis, John Carpenter's The Thing. Och nu kommer jag inte ihåg vad... Den har jag, den har jag sett hela. The Body Snatchers, hela, Invasion of the Body Snatchers. De också. It, precis. Ny klassiker, skulle jag säga. Jag vet vad du gjorde förra sommaren. Den såg jag faktiskt i sexan. Vi hade så här, film... dag, det var typ i slutet på året var det, så hade vi så här skräckfilm, vi välja vilken, så alla valde, de andra valde jag vet vad du gjorde förra sommaren. Okay. Räkna Scream som skräckfilm? Ja, jag skulle säga det. För de har jag sett alla utom den senaste, tror jag. Jag såg dem med Danny och Kenny, gjorde jag. Ja, jag menar, hon frågade vad är våra all time favoritskräckfilmer, och just om det är rubricerat som skräckfilm, alltså, så får vi säga det. Liksom. Shaun of the Dead. Om man säger så här, om man kollar efter favoriter, så är det ju Shaun of the Dead och Evil Dead. Jag vet inte, tvåan räknas, jag vet inte, det är väl en, det är väl också skräck, antar jag. Rent, det är lite, men det är ju mer slasher, det är ju mer slasher, lite överdriven den ju, slasher. Den blir ju i princip fantasy från med tvåan och framåt. Men den, det är de som jag verkligen, som jag kan se direkt. Det är ju splatter nästan. Det är ju splatterfilm i princip. Men den är ju over the top, lite mer humoristisk på något sätt. Första var ju lite mer åt klassisk skräck, var det. Den tycker jag är jobbig att titta på faktiskt, mest för att den är så seg, tycker jag. Aha, ja. Jag såg ju nyligen, jag tycker den är lite underskattad faktiskt, den remaken av Evil Dead. Den har en del riktigt gory sessioner, men har en tjej i huvudrollen som gör jävligt bra ifrån sig. Jag har hört bra saker. Vänta, alltså Shaun of the Dead, Evil Dead 2, Alien, I guess. Ja. Det finns hur många som helst. Folk kan ju mejla in sina favoriter till oss om någon så. Yes, info@nordlivpodcast.se. Och gärna mejla in filmen som faktiskt inte bara är bra skräckfilmer, utan faktiskt är läskiga skräckfilmer. För att, sen Jurassic Park, och jag såg den när den kom, jag var ganska liten då, och dinosaurier var the thing. Jag har sedan dess inte blivit rädd för en film, så att jag vill väldigt gärna bli skrämd. Mejla in saker som kan skrämma mig. Första gången jag såg hajen på att bajsa på mig, kan jag säga. Och bokstavligt talat. Bajsa. Hur gammal var du då? Var jag var det? 22, 23. 7-8 kanske. 8-9. Hade på VHS. Okay. Den kom ju redan 75. Så den var ju gammal redan då. Jag såg bitar av Alien när jag var 9 kanske. 8-9 någonstans. Alien. Det är så lätt att ta Alien. Dels för att det är en superb film. Men också för att den... Den är så välkänd också. Ja, precis. Men du kan ha den som favorit på både sci-fi eller på skräck. Alltså jag tror att Alien är en sån där film som... Den överskrider sina egentligen vad den är. För den har en så här... De är vanliga människor också, fast i rymden. Precis. Det är så många aspekter som gör den så jävla bra, första filmen. Förutom den av dem som inte är en människa. Precis. Spoilers. Spoilers. Nej, men också, alltså, det jag tycker bäst om i ettan, det är just det här att man får inte en good look på The Alien. Det är så oerhört viktigt. Det är det som skrämde mig mest, tror jag, med den filmen. Jag såg scenen när jag var liten. Den scenen jag kommer ihåg att jag såg var scenen när han det är en av dem som går in, han är nere i typ ett lagerrum och sånt där, och det droppar såhär, exakt vatten från, som jag vill från och han står typ och drar igenom så här, och sen så kommer det och tar honom liksom. Den scenen har suttit med mig. Den scenen har jag haft mardrömmar om. Det är just som all skräck, som jag tycker också Conjuring-serien gör det ganska bra, att de håller ut på saker. Inte för sakens skull, utan för att de vill bygga den här nerven i scenen. Mm. Och där lyckades Alien göra, till exempel. Ja, och en film som jag såg på scenen, förlåt, jag ska bara säga Mama, som är gjord av regissören som gjorde It nu. Mm. Också en, tyckte jag. Jag kommer ihåg, jag såg den med Pim på bio. Vi åkte, cyklade hem, bara, åh jävlar vad bra den var! Och det låter som du är typ 12 år gammal eller någonting. Cyklade hem. Det kändes så. Det var så skönt att bara se en film som satte sig in. Men oftast de bästa skräckisarna är ju de som har lager som når dig. Som i mammas fall så var det en mamma som hade dött. Hon var helt förvriden och hon var sinnessjuk. Och hon ville ta barn för att hon ville ta hand om barnen. Mm. Men tyvärr så gjorde hon det genom att döda dem. Men hon fattade inte det här riktigt. Så det fanns liksom lager som man bara... Oh. Jag hade en live-karaktär som var sån en gång. Hon var helt fantastisk att spela. Jag är inte förvånad, Lotta. Jag är inte förvånad. Ja, men vi tar och sätter lite en stoppkloss på den. Ja. Och sen så hoppar vi till sista lilla mejlet som är från Ola. Han skriver så här. Hej, nördlivarna. Tyckte verkligen om era senaste avsnitt. Särskilt den där ni pratar stigma om ålder. Det var ett superbt avsnitt. Jag vill ge er en rolig fråga och lekarna. Om ni fick actionfigurer gjorda på er från valfri tillverkare, hur skulle er actionfigur se ut? Och vad skulle vara dess gimmick? Alla leksaker har ju gimmickar nu för tiden. Tack för en bra podd, Ola. Okay. Jag kommer bara säga en sak. Uh-huh. Fredrik, uh-huh. Och det här är specifikt till dig. Du får bara säga din egen. Okay. Men han är så bra på att komma på. Ja, nej men du får bara se din egen, i alla fall till börja med. Till börja med så börjar vi alla med våra egna. Sen kan vi kanske sprida oss ut till resten av nörd. Okay. Det var väl egentligen där jag hade tänkt, men... Ja, nej men för jag vet att du har en tendens att gå lite över gränserna ibland. Aha. Över gränsen till Norge. Men en mord. Jag måste skjuta in dig ibland bara för att styra av. Kalle. Om du var en actionfigur, hur skulle den te sig och vad skulle den ha för någon gimmick? Stort babyface bara. En sån här bobblehead. Vänta, vad var det där? Så glänser det lite så här. Rob, vad var det där om att bara säga sin egen? Ja, men det är bobblehead, så är inga leksaker. Ingen actionfigur. Nej. Nej, precis. This is true. Sorry, jag kunde bara inte låta bli. Jag är värd, jag kan bryta mot mina egna regler. Carl, i alla fall. Vad hade du för något? Oh Jesus. För att perkulera på den, jag vet. Vad fan. Okej, okay, Lotta. Jo, jag tror att min grej skulle vara att man har den först liksom standard figuren, så att säga. Det är liksom lite småsöt sådär och väldigt långt, fluffigt hår. Av faktiskt hår eller liksom tråd eller någonting, inte plast. Så man är liksom lite söt. Faktiska, så kan man borsta håret på den och sådär. Och så står med en liten söt min med typ en chipspåse eller någonting. Och så kan... Jag ser vart det är på väg. Och så är det lite av en transformer typ. Det är som man kan dra bak på ryggen så byts huvudet runt så här. Typ. Så att du får ett annat ansiktsuttryck. Liksom. Oh yes. Och så istället för chipspåse så håller jag i ett stort svärd. Och så kan man liksom ställa mig i guard. Och så med mitt battle face. Det här verkligen. Ooh, give me a fight. Det skulle vara min. Jag föreställer mig det lite som någon gamla Turtles... actionfigurerna där de hade ju Splinter och Bebop och Rocksteady och där de hade den mänskliga varianten, och så kunde man poppa liksom in i bröstkorgen typ. Ja, precis, och sen armar och sånt där kunde man vrida ut och vrida om, så vart de liksom den rått Splinter och deras djur versioner. Jag föreställer mig lite så nästan. Ja, men lite så. Är det traditionell liksom actionfigur pose lite så här också kanske? Nej, alltså eller... den versionen med svärd, det skulle verkligen stå i guard, verkligen. Oh, bring on the armies of hell, dude. Hur beautificerad är actionfiguren då? I termer av liksom vad ska man säga, figur, vad heter det? Ja, men figur ska man prata om snarare. Inte jättebeautificerad. I mean, det som folk har de facto blivit rädda för mig när jag ställer mig i gard mot dem. Det är riktigt roligt att det här är speciellt sant när det kommer till min sambo. Så det är nog mest liksom, ja men, jag har ganska muskulösa ben, det ska visas. Jag har ganska breda axlar, det ska visas. Inte det här snygga, stiliserade timglaskroppen, inte jätteöverdrivet muskler, utan liksom bara det här ansiktsuttrycket och minen av att you will die. Oh yes, bring it. Okej, okay. Ja, det var ju väldigt detaljerat. Oh yes. Okej, okay. Fredrik, har du någonting för dig själv? Ja, jag har satt och funderat, ska jag vara så här He-Man-figur som heter typ så här Man at Farts eller någonting? Jag kan trycka på en knapp. Och... Alltså det ska ju vara en actionfigur av dig, Fredrik. Ja, jag menar det. Det är jag, fast jag de skriver som valfri tillverkare. Och då tänker jag, okej, det finns olika typer. Jag skulle kunna vara en Star Wars-leksak som från förr, bara helt, man kan bara röra på armar så här. Whoop, whoop. Raka armar. Man kan bara röra på armarna på ett sätt liksom. Man kan inte böja dem någonting stelt utav helvete så här. Jag skulle kunna vara en sån. Eller den här Man at Farts, så här He-Man liknande. Men jag har inte den fysiken riktigt, så det passar nog bättre med en Star Wars-figur. Och jag skulle gå runt med, jag skulle ha en extra så här mord så jag kan kasta på folk. En mordgun. Mordgun. Ja, du har liksom, du håller i morden och så när man trycker på en knapp på ryggen eller någonting så är det du som kastar den. Ja, mordman. Jag ska ha också så här batteri i mig så att jag får så här när man trycker på huvudet så. Ja, hej och välkommen till Nördliv. Mord. Att den säger någon sån här halvdålig catchphrase som aldrig slår bara. Så här. Jag gillar Fallout och gul färg. Oh, Hellboy. Hellboy. Är röd. Blorg. Blorg. What the, du är absolut bästa. What the hell is blorg? Nej, du måste verkligen artikulera det också. What the hell is blorg? Det är det jag kan komma på. Kalle då? Ja, jag skulle vara en sån där liten en miniatyr, alltså bebisversion av mig själv, du vet, som man som man är liten. Ja, man ska ta hand om och leka mamma, pappa, barn med och sådär. Men när man matar mig, så istället för att jag typ gråter något, så säger jag, käften Danny. Nice. Perfekt. Okej, jag det ska vara en så här typisk actionfigur liksom, men han har en stor mage. Mm-hmm. Som är så här gummi. Så när man trycker på den så här, så suckar actionfiguren. Ja, precis. Och så stannar den liksom så att han blir så här ordentlig actionfigur med liksom sexpack och allting inne. Det så, men sen sakta men säkert så åker den ut igen och då kan man trycka på den igen så den suckar igen. Sweet. Det låter faktiskt ganska avslappnande. Ja. Nästan så här stressboll, fast väldigt mycket långsammare. Precis. Den har en cooldown. Precis. Så det funkar om man bara är lite stressad. Då tar man fram den suckande. Den är till för när man vill sucka i ordentligt i en konversation. Liksom så här. Man kan ta fram den och bara... Ja, men då har vi fått trycka våra gimmickar där. Nice. Ja, har ni någonting för några av de andra i Nördliv då? Vi får se om någon som har någonting. Jag vill höra från de andra två först innan Fredrik. Ja, jag kommer inte... Dan är ju bara en stor näsa, du vet. Så monterar man den på i duschen och så klämmer man på den så får man ut shampoo. Grönt shampoo. Självklart. Jag trodde han skulle vara sån här gubben i lådan istället. Det är bara näsan som kommer ut. Nej, bara att han kommer upp. Vad är det med dig? Jag håller på så här. Så trycker man ner. Nej, så inte det. Vad håller ni på med? Ja, pengastyr. Vad håller ni på med här? Pengastyr. Och ibland man försöker få upp den. Pengastyr. Eller, och när man försöker få upp det så poppar han inte upp. Utan han bara är kvar där och så säger jag är vaken. Ja, det, ja, nej, ibland så när man snurrar på så kommer han inte upp. Nej. Precis. Nej, så det är random så här. Och så ibland så kommer han upp jättesakta bara. Jag tror Max är inte så mycket av en actionfigur egentligen. Han är mer en så här speldosa, vet, som man har på jul med en liten flicka som rör sig över en is. Har ni sett den? Som så här, som en ballettgrej. Ja. Mm. Han glider runt på is med ett keyboard bara. Och han har en så här helt stilla blick i ansiktet, bara helt död i blicken så här, bara spelandes. Och utbrister ibland. Aldrig! Hej och välkommen till Nördliv! Ja. Wow, det är ju bra imitation där. Hej och välkommen till Nördliv! Nej, det var inte lika bra. Ja, nej men, jag tror... Har vi gjort alla nu? Nej, vi har ju tre till, men jag vet inte riktigt vad de skulle vara för någonting helt ärligt. Jag tror både Louise och Erik är chibi-figurer. Så här riktigt yber-anime-söta små... Vad heter de? Amiibos eller vad de heter? Ja, de är Amiibos. Precis. Fast ibland så utbrister Erik något fruktansvärt icke-PK. Bara sådär, helt på random. Han är lite mer av en PC. Han kan man vira upp på ryggen, man drar sen. Han är en Woody-figur, alltså som Woody från... Coolt. Ja. Robert vet jag inte faktiskt. Nej. Men han köper man honom som leksak, då följer du med ett rollspel också. Så det finns massor med kul att göra. Mm. Så är det ju. Så. Han är bara en liten sån här spelpjäs från ett rollspel. Ja, precis. En sån här liten. Ja, precis. Ja. Perfekt. Nördliv rollspelet. Mm. Så, det får räcka med svar. Nu får du fan räcka. Jag har fått nog. Det får fan vara nog nu. MCDJ out. Det blir inte... Du är så hipp idag, Fredrik. Jag är hiphop. Jag undrar om vi kan få Max att klippa ut det där. Strykt med. Ja, men alltså Fredrik är så in touch with the kids. Jep. Jag känner på dem hela tiden. Yeah. Anyway. Jag tror vi avslutar här med att säga att vill ni höra mer av oss, mer podcasts, mer recensioner, mer allt, eller mer recensioner, recensioner och nyheter och allt sånt där, så kan ni gå in på www.nördliv.se med ett ö, för att det är viktigt att påpeka. Där finns allting. Ni kan, om ni går på om-sektionen i Nördliv på nördliv.se också, så finns det även länk till Discord och Teamspeak där vi håller till. Så att vi har en egen Discord. Vi är så här hippa och inne med de kids nu. Wicked away. Så vi har en Discord. Yeah. Vi har också tillagt nyligen med en prima Nördliv-shop. Där det finns t-shirt, muggar och lite allt möjligt att köpa med fin Nördliv-logga på. Mm. Vi har redan... Det är bra grejer. Vi har testat dem lite redan då. Det är fina grejer. Nice. Speciellt den där tangan. Den var fin. Den har jag på med dagligen. Samma alltså. Exklusivt Fredrik. Ja, det är den vi säljer. Det är Nördliv på det är Nördliv där bak, och så är det ansiktet, lukt, Fredriks ansikte lukt där fram. Ingår, smell of, sen, lukta touch of Fredrik. Örebro gammal herre. Mm. I alla fall. Och ni kan även gå in på iTunes och lämna ett litet betyg där eller en kommentar. För att se vad ni tycker om oss. Men vill ni kontakta oss direkt kan ni göra det på info@nordlivpodcast.se eller gå på vår Twitter @nordlivpodcast. Ni kan även kontakta oss individuellt på Twitter. Jag är @Veldarion. Lotta är... @LottaLeisner. Ja, och Holmer Carl. Carl. Och Fredrik. Freddy Olsson. Yes. Ni kan även kontakta oss individuellt på mailen också med vårt förnamn. Jag tweetar ungefär en gång i seklet så att ni har mycket att se fram emot. Jag försöker bli bättre på att faktiskt använda Twitter. Du har nog ökat med 1000% nu på sista tiden, tror jag faktiskt. Bra jobbat. Ja, med typ 3 tweets eller någonting. I'm getting there. Jag är inte riktigt lika inne med the kids som andra. Som mig. Precis. Wig to the wham. Ser du, jag gjorde en liten... Yeah. Det är därför in. Ja. Yes. Jag tror att det är nog bäst att vi avslutar. Vi avslutar här. Säg hej då allihopa. Hejdå. Wake to the web! Nej. Bye. Like it say.